בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, כרך ג', הלכות ראש השונה, הלכה ב'. על פי המאמר והנה פי שניים ברוחך אליי, עיין שם היטב כל המאמר מראשו לסופו. א', והנה, בראש השנה אנו צריכים להוציא מכוח אל הפועל. כי ראש השנה הוא התחלת הבריאה, זה היום תחילת מעשיך וכו'. וקודם יש בחינת חרון אף, שהוא בחינת דינה קשיה, שמתעורר בראש השונה. הוא צריכים להמתיקו ולבררו שיהיה נעשה ממנו בחינת רוחו של משיח. ועל זה אנו עוסקים בראש השנה ומרבים בתפילות ובתחנונים שממתקת חרון אף. ואז נעשה ממנו בחינת רוחו של משיח. כי עיקר רוח החיים של משיח הוא התפילה, כמבואר במאמר אמור אל הכהנים בסימן ב' ובמקום אחר. ועל כן ממליכין אותו ידבח בראש השנה בכל התפילות, ואומרים המלך הקדוש, המלך המשפט וכיוצא. כי אז נתגלה בחינת רוחו של משיח, שהוא שורש המלכות. כי התגלות מלך המשיח הוא התגלות מלכותו ידבח. כי עיקר התגלות מלכותו ידבח הוא לעתיד כשיתגלה מלכות משיח. כמו שכתוב, והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא וכו'. ב' וזהו שהיית בספורים שמשיח יבוא מסיטרה די יצחק, שיהיה נמתק פחד יצחק ויהיה נעשה ישחק. היינו כנל. שהתגלות רוח של משיח הוא על ידי המתקת חרון נף, דהיינו תוקף הדין שהוא פחד, שהוא בחינת פחד יצחק כידוע, שהיינו ממתיקים פחד יצחק בראש השונה, וכשנמתק נתגלה רוחו של משיח כנל. ועל כן נתגלה זאת בראש השונה, וצריכים להוציא מכוח אל הפועל, שיפתחו ויתחלקו הידיים בבחינת פותח את ידיך, אל תקרי ידיך אלא יודיך. דהיינו השני יודין של השני שמות, יוד כבב כה ועדני, שהם בחינת יוד בראש ויוד בסוף, בחינת כויח ופועל. בחינת סוף מעשה במחשבה תחילה, שיתחלקו ויפתחו על ידי השישה אותיות שבאמצע, שהם בחינת מקום וציור וזמן שיש בכוח, ומקום וציור וזמן שיש בפועל. שהם ג' אותיות שיש בשם העצם ושלוש אותיות של שם הכינוי. שעל ידי אלו השישה אותיות שהם שש בחינות הנ"ל, על ידי זה יוצא הדבר מכוח אל הפועל. וזה נעשה על ידי שלמות הדיבור. ושלמות אותיות הדיבור על ידי בחינת אלמא דעתא, על ידי בחינת אמת. שעל ידי זה נעשה יום הדין הגדול. ועל ידי זה נעשה שפה ברורה ונשלם אותיות הדיבור. ואחר כך צריכים לעשות נקודות לאותיות ולהוציא הדיבור ממצר הגרון. וזה נעשה על ידי הכיסופין והחשק שנעשה על ידי מניות, שעל ידי זה נעשה נקודות לאותיות בחינת נקודות הכסף. וזה בחינת תשע נקודים, תשע רקיעין. ואזי כשיש נקודות לאותיות ונשלם הדיבור בשלמות, אזי יוצא מכוח אל הפועל וכו', עיין שם כל זה היטב. ג. וזה בחינת קול שופר בראש השונה. כי קול דנפיק משופר זה בחינת אמת שיתגלה בבחינת עולם הבא. כי עיקר האמת לעתיד כמו שכתוב שם. כי הקול הוא בחינת אמת, בחינת יעקב, כמו שכתוב הקול, קול יעקב. בחינת תיתן אמת ליעקב. והוא יוצא משופר שהוא בחינת אלמא דעתא כמובן. כמו שכתוב, והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול. ועל ידי בחינת האמת, שנתגלה על ידי בחינת אלמא דעתא, שזה בחינת כל השופר, על ידי זה נעשה יום הדין. וזה בחינת ובשופר גדול ייתקע וכו', ויאמרו, הנה זה יום הדין. כי הדין נתגלה על ידי כל השופר, שהוא בחינת אמת, שנתגלה באלמא דעתא, שעל ידו נעשה הדין. כי האמת אינו יכול לסבול הרשעים, כמו שכתוב שם. ואזי כשנתגלה הדין, אזי נעשה שפה ברורה, כי חוזרים להשם יתברך ושווים בתשובה מאימת הדין. כי אז מבינים ההפרש שבין צדיק לרשע, כמו שכתוב שם. וזה בחינת התעוררות התשובה שנעשה על ידי כל השופר, כמו שכתוב, היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו כנ"ל. נמצא שעל ידי כל השופר שהוא בחינת אמת, בחינת אלמא דעתא, על ידי זה נעשה בחינת שפה ברורה כנ"ל, ועל ידי זה מוציאים מכוח אל הפועל. וזה בחינת הנסירה שמתחלת בראש השונה, שהיא בחינת מוציא מכוח אל הפועל. כי בראש השונה הוא התחלה על ידי כל השופר שהוא בחינת אמת כנ"ל. ועל כן עיקר הכל שנזכר בתורה הוא תרועה, כמו שכתוב, יום תרועה יהיה לכם. כי תרועה הוא בחינת יעקב כידוע, שהוא בחינת אמת, בחינת וו, שעל ידו מוציאים מכוח אל הפועל כנ"ל. וזה לשון תרועה שהוא לשון שבירה. וכן שברים שהוא גם כן תרועה מספק, הוא גם כן לשון שבירה. היינו בחינת חיתוך ושבירת הידיים הנ"ל, שפותחין ושוברין וחותכין בין הכוח והפועל, שהם שני היודין. שזה בחינת מוציא מכוח אל הפועל כנ"ל. ועל כן כל תרועה, תקיעה בראש ותקיעה בסוף. זה בחינת יוד בראש ויוד בסוף, שהם בחינת כוח ופועל. כי תקיעה הוא קול פשוט שהוא בחינת יוד שאין בה שום ציור, רק בחינת קול פשוט. והתרועה באמצע התקיעות, כי התרועה הוא בחינת אמת, בחינת וו, בחינת השש אותיות שבין שני היודים שעל ידם מוציאים מכוח אל הפועל כמו שכתוב שם. ועל כן התרועה הוא שלושה קולות, כמו שאמרו, שיעור תרועה כשלוש יבבות. כנגד שלוש בחינות שיש אצל הכוח ואצל הפועל, שהם מקום וציור וזמן, שהם שלוש אותיות שיש אצל יוד בראש, וכן שלוש אותיות אצל יוד בסוף כנ"ל. וזה שנסתפקו בתרועה אם הוא שברים או אם הוא מה שקוראים תרועה, ופסקו לעשות שניהם. כי יש שתי פעמים שלוש בחינות הנ"ל, דהיינו מקום וציור וזמן בכוח, וכן בפועל כנ"ל. והספק הוא איזה מהם עיקר, אם צריך לעשות ולתקן בחינת מקום וציור וזמן שבכוח או שבפועל. כי עיקר הדבר מה שאנו צריכים לתקן ולפתוח היודין, בחינת מוציא מכוח אל הפועל, העיקר הוא בבחינת תשובה בכלל ובפרט. כי בכלל צריך לעשות תשובה ולתקן חטא אדם הראשון שפגם בזה, שעל ידי חטאו סילק השכינה מתחתונים וגרם מיתה, שזה בחינת שחוזר הפועל אל הכוח, ומחמת זה אנו צריכים לחזור ולתקן זאת בכל שנה להוציא מכוח אל הפועל מחדש. וכן כל אחד צריך לעשות תשובה על כל מה שחטא ופגם, ובזה נעשה בחינת מוציא מכוח אל הפועל. כי עיקר העבירה על ידי נפילת חיתוך הידיים, דהיינו היודין הנ"ל. בבחינת תסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. ועל כן התיקון הוא על ידי תשובה שהוא בחינת פתח חרטה, בחינת פתח, בחינת פתיחת וחיתוך הידיים הנ"ל. היינו, כי מאחר שחטא ופגם בפתיחות הידיים הנ"ל, כי נפלו לידי עבירה חס ושלום, בזה הוא מחריב העולם חס ושלום. כי אזי חוזר ונסתלק הפועל אל הכוח כבתחילה, שזה בחינת מיתה, בחינת רשעים בחייהם קרויים מתים. כי עיקר הקדושה שהוא החיות, בחינת רוח דלתתא, בחינת פועל, מסתלקת למעלה וחוזר אל הכוח. ואין חיותו רק מאיזה ניצוצות שנפלו. ועל כן כשרוצה לעשות תשובה, הוא צריך לבנות העולם מחדש ולהוציא מכוח אל הפועל. וזה נעשה על ידי התשובה בעצמו שהוא פתח חרטה, בחינת פתח כנ"ל. נמצא שבראש השונה, שהוא ימי תשובה, צריכים להוציא מכוח אל הפועל על ידי התשובה בעצמה שהוא פתח הרתה כנל. ועל זה מרמז כל השופר דהיינו התרועה, שהוא בחינת המוציא מכוח אל הפועל. כי תרועה הוא גנוך הגנח וילול ילין, דהיינו בחינת חרתה שמתחרטין על העבירה וגונחים בליבם, ומייללין יללות על גודל הפגמים שפגם כל אחד כפי מה שיודע בנפשו מה שעשה כל השנה. ובזאת החרתה מוציאים מכוח אל הפועל כנל. ונסתפקו עם התרועה וגנוחה, דהיינו שברים, שזה בחינת לב נשבר ונדקה כמו מי שגונח מליבו, וזה כנגד פגם שלוש בחינות שיש בכוח, דהיינו בחינת מקום וציור וזמן שיש בכוח, דהיינו שלוש אותיות שיש אצל יוד בראש, היינו שנסתפקו עם עיקר התשובה לתקן פגם המחשבה שפגם במחשבה שבמוח המתפשטת בלב ונצטיירת בשלוש בחינות מקום וציור וזמן, עם עיקר התשובה צריכים לתקן זאת, כי עיקר לבלי להניחה להצטייר במחשבת עבירה חס ושלום, כי אם לא היה מניחה להצטייר במחשבה, בוודאי לא היה בא לידי עבירה בשום אופן, על כן אפשר שעיקר התשובה צריכים רק על פגם המחשבה כנל, וזה בחינת שברים, בחינת לב נשבר ונדקה, בחינת גנוך הגנח, דהיינו הנחת וגניחת הלב, כי מאחר שעיקר הפגם במחשבה שבלב, על כן התשובה על ידי לב נשבר, דהיינו גנוחה. והנחה שגונח ומתחרט בליבו על פגם המחשבה שבלב. או אם נאמר שעיקר התשובה על פגם המעשה. כי אף על פי כן עיקר העבירה היא כשבא על ידי מעשה חס ושלום מחמון אל יצלן. וזה בחינת תרועה, בחינת טרועם בשבט ברזל, שצריך לעשות תשובה גדולה לחלות ולשבר כל הקליפות שנעשו על ידי העבירה חס ושלום. ועל כן כשבאה העבירה לידי מעשה חס ושלום, צריכים כל יללה שהוא יותר מגנוחה. כי גנוחה הוא רק בלב כנל. אבל יללה הוא כל צעקה ויללה שצריכים לצעוק ולילל בכל מר, בכמה וכמה קולות דחופים זה לזה. כמו תרועה על גודל הפגם שעשה במעשה חס ושלום. כדי שעל ידי זה יתקן הפגמים על ידי גודל תשובתו. והתקיים בו תרועם בשבט ברזל ככלי עוצר תנפצם, שישבר וינפץ כל הקליפות והמקטרגים. וזה בחינת תרועה שהוא ילול לילין, שהוא יותר מגנוחה, שהוא תשובה על פגם המעשה. והיא שלוש קולות כנגד שלוש בחינות הנעל, שהן בחינת מקום וציור וזמן שיש אצל יוד בסוף, בחינת פועל. וכן השברים הוא גם כן שלושה קולות כנגד שלוש בחינות שיש אצל יוד בראש בחינת כוח. ושניהם יחד הם שישה קולות, בחינת שש אותיות הנעל שעל ידם מוציאים מכוח אל הפועל כנל. ועל כן הוצרכו רבותינו זל מספק לעשות שניהם שהם בחינת וו כנל. וגם הוצרכו לעשות כל אחד לבד, דהיינו תקיעה השברים תקיעה לבד. ותקיעה תרועה תקיעה לבד. כי צריך לתקן כולם, דהיינו לתקן פגם המעשה והמחשבה יחד, דהיינו פגם עבירה במזיד שבזה פוגם במחשבה והמעשה, וכנגד זה ותקיעה שברים תרועה, תקיעה שכולל שניהם, מחשבה ומעשה כנל, ולפעמים במחשבה לבד ואין עושה עבירה בפועל, וכנגד זה ותקיעה שברים תקיעה כנל, ולפעמים יש מעשה בלא מחשבה, כגון שוגג, וכנגד זה הוא תקיעה תרועה תקיעה. וכל התיקון הוא בבחינת מוציא מכוח אל הפועל, כי על ידי הפגם נסתלק וחוזר הפועל אל הכוח כנל. וצריכים על ידי התשובה לחזור ולפתוח וכולי כנל. וגם על פגם מחשבה צריכים לחזור ולהוציא מכוח אל הפועל, כי גם במחשבה לבד יש בחינת כוח ופועל. דהיינו ראשית ותחילת המחשבה, כשאין לה שום ציור, וסופה כשנצטיירת במקום וציור וזמן. ועל כן לעולם תקיעה בראש ותקיעה בסוף ותרועה באמצע, או שברים, שהוא גם כן תרועה. שזה בחינת מוציא מכוח אל הפועל שהם יוד בראש ויוד בסוף וכו' לכנל. ד' וזהו בחינת 100 קולות שתוקעים בראש השונה. כי מן הכוח עד הפועל, דהיינו מתחילת המחשבה עד סוף המעשה, היא בחינת 100. בבחינת אל תקרי מה אלא 100, שזה בחינת מעשר מן המעשר. כי צריך להשתלשל בבחינת מחשבה, דיבור ומעשה, שהם 100 בחינות השתלשלות. ועל כן צריכים 100 קולות כדי שישתלשל ויצא מכוח אל הפועל שהם 100 בחינות כנל. והנה, בראש השונה מתחילים להוציא מכוח אל הפועל על ידי האמת שהוא בחינת כל שופר כנל, שעל ידי זה נשלמים אותיות הדיבור כמו שכתוב שם. אבל עדיין צריכים לעשות נקודות אל האותיות ולהוציא הדיבור ממצר הגרון. כי בראש השונה לא נתגלה רק הכל לבד, כי מאחר שעדיין אין נקודות לאותיות, אין נשמעין האותיות. כי האותיות אי אפשר לגלותם כי אם על ידי הנקודות. ועל כן כל השופר הוא בחינת מן המצר קראתייה, בחינת מצר הגרון. כי אי אפשר להוציא הדיבור בשלמות כי אם על ידי נקודות. וכשעושים נקודות לאותיות ונשלם הדיבור ויוצא ממצר הגרון, אז היא נגמר ויוצא מן הכוח אל הפועל בשלמות. עיין כל זה במאמר הנ"ל. ואלו הנקודות נעשים בשאר ימי תשובה שהם 9 ימים אחר ראש השונה, שהם כנגד תת נקודין שיש משורוק עד קמץ. כי הנקודות נעשים על ידי כיסופין וחשק, כמו שכתוב שם. היינו על ידי ימי תשובה שבהם חושקים וחושפים להשם יתברך בחשק חזק. כי הם ימי תשובה, ימי רצון, שכל ישראל מדבקין עצמן אז להשם יתברך בחשק גדול וכיסופין וגעגועים גדולים להשם יתברך. על ידי זה נעשים בחינת נקודות. ובכל יום נשלם בחינת נקודה אחת, עד שביום הקדוש נשלם נקודה עליונה, דהיינו קמץ שהוא בחינת כתר. ואז יום הכיפורים שהוא בחינת כתר כידוע. ואז כשנשלם כל הנקודות, אז יוצא מכוח אל הפועל בשלמות. ועל כן מתפללים ביום הכיפורים 5 תפילות כנגד 5 מוצאות הפה. כי אז נשלם הדיבור על ידי הנקודות כנל. ועל כן מתענין ביום הכיפורים 5 עינויים. כי הנקודות הם נעשים על ידי החשק והכיסופים כנל. ולפי הנקודה כן צריכים חשק. כי יש חשק למעלה מחשק. ומאחר שביום הכיפורים צריכים לזכות אל הנקודה העליונה שהוא בחינת קמץ, בחינת קמיץ וסתים שהוא נחשק גדול מאוד, וצריכים לזה חשק גדול מאוד מאוד, כי לפי מעלת הנחשק כן צריך שיהיה החשק. על כן ביום הכיפורים שצריכים לזכות לנחשק כזה שהוא קמיץ וסתים, בחינת קמץ, על כן צריכים לבטל את עצמו מכל וכל, לפרוש מכל תאוות העולם הזה. ועל כן מענין את עצמן בחמישה עינויים כדי לבטל עצמו, כדי לזכות לנחשק כזה, היינו בחינת קמץ כנל. וזהו שמצווה לאכול בערב יום הכיפורים. כי עיקר החשק נעשה על ידי המניע, כי על ידי שמונעין הדבר ממנו הוא חושק ביותר. כי המניע הוא רק בשביל החשק, אין שם היטב. והנה באמת שניהם ממוכרחים, דהיינו המניע והחשק. כי המניע בעצמה צריכים גם כן מאוד, כי צריך לקבל בהדרגה ובמידה. ואם מקבלים ביותר מהראוי, בזה נתבטא לגמרי, כי ריבוי השמן גורם כיבוי הנר, כי אין יכול לקבל ריבוי האור. נמצא שזה בעצמו שרצה לתקן, נתקלקל, דהיינו מה שהיה רוצה להוציא מכוח אל הפועל, דהיינו להמשיך חיות דקדושה למטה. ומחמת שרצה יותר מהמידה, על ידי זה חזר וקלקל, כי אין יכול לסבול ריבוי האור וחוזר ונסתלק למעלה. על כן, כל דבר שבקדושה שרוצים לעשות, בהכרח שיהיה מניעה כדי שלא יקבל פתאום האור שלא בהדרגה. שזהו בחינת הבא להתאר מסייעין לו, אומרינן לו אמתן. בחינת מניעה, שמונעין אותו כשבא להתאר ולעשות דבר שבקדושה, כדי שלא לקבל האור פתאום שלא בהדרגה ובמידה, ועל כן מונעין אותו. ועל ידי המניעה נעשה לו חשק יותר, ואזי הוא חושק וחושף מאוד, והמניעה מונעת אותו. ואזי הוא חושק יותר, והמניעה מונעת יותר. ועל ידי זה, היינו על ידי המניעה והחשק, נעשה כלי לקבל בתוכו את האור בהדרגה ובמידה. היינו, כשזוכה אחר כך שיהיה לו חשק גדול כפי המניעה, הוא משבר את המניעה, וזוכה למה שהוא חושק, אז נעשה מהמניעה שהיה לו קודם כלי לקבל בתוכו את האור הנחשק. וכמו ששמעתי מרבנו ז"ל, שכל האיסורים והמניעות שיש לאדם, כשמתחיל להתקרב להשם יתברך ולצדיק האמת, נעשה מהם כלי לקבל אחר כך בטובו קדושת ישראל. נמצא שהמניעה היא טובה גדולה, כי על ידי זה נעשה כלי לקבל אור הקדושה בהדרגה ובמידה. ועל כן, קודם יום הכיפורים צריכים דייקה לאכול בערב יום כיפור, כי ביום הכיפורים שצריכים לזכות לנחשק גדול, לנקודה העליונה, בחינת קמת, צריכים לבטל עצמו מכל וכל כנל. כי אי אפשר לקבל האור הגדול של יום הכיפורים שהוא בחינת קמץ, בחינת כתר, כי אם על ידי ביטול גמור. אבל באמת הביטול צריך שיהיה בבחינת רצו ושוב, לקבל האור בתוך בחינת כלי בהדרגה ובמידה. ועל כן צריכים לאכול בערב יום כיפור. והאכילה שמחויבים לאכול בערב יום כיפור הוא בחינת מניעה כנגד קדושת התענית של יום הכיפורים. בבחינת הבא להתאר מסייעין לו, אומרין לו אמתן. כי לפי גודל קדושת יום הכיפורים, מגודל חשק והכיסופין וההשתוקקות לקדושה כזו של יום הכיפורים, בוודאי היו רוב בני ישראל מפרישים עצמם בקדושה יתרה ובפרישות גדול סמוך ליום הכיפורים, שהוא יום קדוש ונורא כזה. ובוודאי לא היה אפשר לאכול ולשתות ולהתענג בערב יום כיפור מגודל החשק והכיסופין לקדושת יום הכיפורים. אבל השם יתברך מנע אותנו מזה, וגזר לאכול דייקה בערב יום כיפור. בבחינת הבא להתאר מסייעין לו, אומרין לו אמתן, בחינת מניעה. כי גם בהקדושה בעצמה יש בחינת מניעה, שגם המניעה בעצמה היא קודש. אך המניעה הוא בשביל קיום האדם שלא יתבטא לגמרי כנל, כדי שיוכל לקבל אור על ידי כלי במידה והדרגה. וזה בחינת אכילת ערב יום כיפור, שזה בחינת אמתן, בחינת מניעה, כדי שיוכל אחר כך ביום הכיפורים לקבל האור הגדול על ידי גודל החשק והביטול של יום הכיפורים, ואף על פי כן לא יתבטא לגמרי. מאחר שכבר נעשה כלי על ידי בחינת המניעה, דהיינו אכילת ערב יום כיפור. וזה שהיית בכתבים שאכילת ערב יום כיפור נעשה כלי לקבל בתוכו אור העינוי. היינו כנל, כי על ידי העינוי נתבטלין ומקבלין אור הגדול שהוא בחינת קמץ, בחינת כתר. אך אי אפשר לקבלו כי אם על ידי מניעה שהוא בחינת אכילת ערב יום כיפור, שעל ידי זה נתגדל החשק ביותר על ידי המניעה כנל. ועל ידי גודל החשק והמניעה נעשה כלי שמקבלין בתוכו אור קדושת יום הכיפורים, שהוא בחינת קמיץ וסתים, שזוכין על ידי העינוי והביטול כנל. ועל כן הם חמישה עינויים כנגד ה' מוצאות הפה, שנשלם ביום הכיפורים כנל. כי על ידי העינויים נשלם הדיבור לגמרי. כי אין שלמות להדיבור, כי אם על ידי הנקודות כולם שהם תשע נקודות. וביום הכיפורים זוכין לנקודה העליונה, דהיינו קמץ, שזוכין לזה על ידי הביטול והחשק. כי מחמת שמבטלין עצמן מכל תאוות העולם הזה על ידי העינויים, על ידי זה נתרבה מאוד החשק והכיסופין להתדבק בו ידבח. ועל ידי זה נעשה בחינת קמץ ואז נשלם הדיבור. נמצא שהדיבור נשלם על ידי העינויים של יום הכיפורים. ועל כן הם חמישה כנגד חמישה מוצאות הפה כנל. ואז כשנשלם הדיבור, אז יוצא מכוח אל הפועל, בחינת פותח את ידיך. ועיקר נעשה על ידי תשובה שהוא פתח חרטה כנל. ועל כן אז עיקר תשובה. כי אז צריכים לפתוח ולהוציא מכוח אל הפועל בשלמות כנל. שזה נעשה על ידי תשובה שהוא פתח חרטה כנל. ואזי על ידי התשובה שמתחרטין על העבר ומדבקין עצמן בחשק גדול וחיסופין גדולין לשם יתברך, על ידי זה מוציאין מכוח אל הפועל כנל. ואזי הוא עת רצון גדול ונמחלין כל העוונות כשיוצא מכוח אל הפועל ונפתח הרוח דלתתא מן הרוח דלאלה, ואזי נמשך הרוח דלתתא שהוא חיות התחתונים למטה. ובזה נתגלה אור גדול ונשפע שפע רב ונמתקין כל הדינים ונתקנין ונתכפרין כל העוונות. כי עיקר פגם העוונות הוא כשמסלקין השכינה מתחתונים, שזה בחינת מיטה, שנסתלק החיות דלתתא למעלה. אבל כשחוזרין ומוציאין מכוח אל הפועל, ומגלין הרוח דלתתא שנפתח מן הרוח דלאלה, בזה ניתקן הפגם וחוזר ונמשך חיות ושפע גדול למטה כנל. זין. ואזי צועקין שמע ישראל, השם הוא האלוקים ביום כיפור לעת ערב. כי כשמוציאין מכוח אל הפועל וממשיכין חיות דקדושה למטה, זהו תכלית הייחוד. כי קודם שמוציאין מכוח אל הפועל ואין חיות למטה, אין יודעין כלל מהשם ידבח. כי אין לנו שום השגה בו ידברך כי אם על ידי פעולותיו, היינו על ידי בחינת יוד בסוף שהיא חוכמת התאה. שעל ידי זה משיגין ויודעין אלוקותו כל חד כפומה דמשער בליבה. ואזי כשנפתח ונתגלה בחינת יוד בסוף, שהוא בחינת פועל, אזי יודעין אלוקותו ואחדותו ידבח. ועיקר הידיעה שיודעין שכולו אחד, השם הוא האלוקים, והכוח והפועל כולו אחד בתכלית הייחוד. כי הפועל נמשך מן הכוח, והם מיוחדים באחדות אחר הפעולה כמו קודם. כי אי אפשר להוציא מכוח אל הפועל עד שנשלם בחינת נקודה העליונה שהוא קמץ, בחינת כתר, שצריכים לבטל עצמו לגמרי, בחינת ביטול, לזכות לבחינת נקודה זו העליונה. ואז די כה מוציאים מכוח אל הפועל כנל. נמצא שאי אפשר להוציא מכוח אל הפועל כי אם כשמבטלין עצמו לגמרי בבחינת ביטול ונכללין בתחילת המחשבה, שהיא בחינת קמץ, בחינת כתר, ואז די כה יוצא מכוח אל הפועל. וזה בחינת סוף מעשה במחשבה תחילה. היינו, כשרוצים לגלות סוף המעשה להוציא מכוח אל הפועל, אז צריכים לעלות ולכלול בתחילת המחשבה, שהוא בחינת כתר, בחינת קמץ, שעל ידי זה מוציאים מכוח אל הפועל כנל. ועל כן אז יודעים כי השם הוא האלוקים וכולו אחד, כי כשחוזרים מהביטול בבחינת רצו ושוב ומוציאים מכוח אל הפועל, אז יודעין כי השם הוא האלוקים כמבואר היטב בדברי רבנו ז"ל על פסוק אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוקים. וזה שאומרים ביום הכיפורים השם הוא האלוקים ואחר כך תוקעין תקיעה אחת. זה מרמז כי אתה נשלם ויוצא לגמרי מכוח אל הפועל שהיא בחינת יוד בסוף, שהיא בחינת כל פשוט כנל. חטא. וזה שנהגו העולם על פי גדולי עולם, שלא להתענות בעשרת ימי תשובה כי אם עד אחר חצות, ואחר כך אוכלין. וכן שמעתי מרבנו ז"ל שכן ראוי לנהוג. היינו כנל, כי הם ימי רצון, ימי חשק, שמדבקין עצמן בשם יתברך בחשק גדול מאוד, שעל ידי זה נעשים נקודות כנל. ועל כן צריכים לתת גבול ומידה להחשק והדבקות שלא יתבטל לגמרי כנל. ועל כן צריכים לאכול בסוף היום, שזה בחינת מניעה, שעל ידי המניעה והדבקות והחשק נעשים הנקודות כנל. וזה בחינת תת נקודין, תת רקיעין, היינו שהנקודות נעשים על ידי המניעות שהן בחינת רקיעין. ועל כן קרא נקודות בשם רקיעין, דהיינו החלות וכלים לקבל בתוכם האור, שזה בחינת רקיע העליון, שעל ידו נעשים החלות וכלים על ידי הרדיפה והמעכב. סוגריים, שייך לאל. ת. מה שכתוב במאמר הנ"ל, שיש חרון נף, ונמתק ונעשה רוחו של משיח, ואחר כך בא בתוך בחינת ידיים ומוציאים מכוח אל הפועל, וזה בחינת והארץ הייתה תוהו ובוהו, זה בחינת החרון נף. ורוח אלוקים מרחפת, דה רוחו של משיח, כמו שכתוב בזוהר. כי רוחו של משיח נתגלה מן החרון נף על ידי המתקתו. כמו שכתוב שם, ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור. זה בחינת ימינה ושמאלה כמובן, בחינת כוח ופועל, כמו שכתוב שם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.